الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون د دین اسلام او د شریعت او ملت رسول الله صلی الله علیه وسلم سبنیادی خبر او اصول مخ کے بیان کړیو چې دا دین په دې بنیادونو باندې آباد دی او راټینګ دی کچردی بنیادونو کې ستزلزل او ضعف راشی دین نشی ادرے دے دین نشی قائم دے او اصول دا اللہ کتابو او حدیث او سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او بیار پسی دا صحابہ کرامو او تابعینو ائمو اتفاق او اجماعو ابیار پسی دیو مجتہدو د امام پل قیاس او جہاد اجتہادو اصلور بنیادونو د دینو بس دین پا دے کے بند دے چھے قرآن کی صدی اغا دین دے چھے غڑی رلوے زخیرہ دا احادیثو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدی چھے دا غنا خب یقین سر ثابتی او چھے صحابہ کرامو دا قرون و سلاسو عمل پہ موجودی نو آغا دینی دین چې یو خبره بار شي هغه دین نه وي. ابیادار بند خپل طبیعت ته بیا مونږ ویلو چې کله یو بنده اقرار کوي د دې کلمې طیبې د کلمې شهادت چې وی کې دوی اقرار دي د الله د وحدانیت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت او د نبوت نو دې دې یو خبرې نه انکار نشي کولې چې هغه پیغمبر کړی هغه پیغمبر ویلی داغه په وخت کې عمل شوی داغه په مخ کې هغه په خاموشی کړی دا ټول به معنی چې دا دین دی. کدی کدی یوې خبرې انکار کوي دا دلیل دی چې دا کلمه د زړه نه ده ویلي بلکې منافقانو په شان ته په جبه ویلي. اگر کاغه به وي چې نه خوالته چې هغه د یو جزئي خبرې نه د یو حدیث د رسول نه د یو عمل د رسول نه انکار کوي یا د یو عمل او قول له صحابونا انکار کوي نو موږ په دې یقین نشو کولې چې دې په رښتیا مسلمان دی دا کلمه د زړه نه ویل دا. د دې اصولو لاندې چې څومره احکام چلیږي په دنیا کې هغه الله رب العزت سره سبب د نزدېکت دی د الله رب العزت د رضا سبب دی. اگر کاغه ډېر لږ عملي د انسان په نظر کې خدای بوتا پسپک نظر سره نګوري چې دا عمل کم دی احادیث په دې باندې ډېر زیات وارد دي او ابوبکر صدیق رضی الله عنه نا ابو هريره رضی الله عنه نا چې نبی اسلام ویلو چې من توزع فاحسن الوضوء چې او تاسو کو او په ځای طریقه باندې چې وی ته خیستا او دس ویل شي خیستا او دس هغه چې په طریقه د سنتي او هر خبره د شک نه وتی ده ډیر خلق تا شیطان یو وسوسه اچي ډیر خلق ابس پاره گمراه کړی چې موږ د قران نه سیوا ځکه نور څه نه منو چې هغه لوی جاهل هر مسله کې اختلاف دی یو امام یو سوی بلبل سوی په یو خبره کې څومره اقوال لي بس وی قران وایا د دې نور پته نه لګي دا خو یې دار چا خپل طبیعت ته او دار چا خپل مسله ده د دې رانه وې څوک نشي کوله د شیطانی وسوسه ده کنه ډیر خلک په دې جنجال کې پروت دي خو دې کم یو بمانی یو امام یو سوی بل امام بل سوی بل بل سوی. نن ډیر مخلوق تا دا ذهنی پریشانی پراته ده. او دا شته دی و دین اخلاصه گران دی. دا دین اماغا سوک بچوی چه پخپل قرآن ویلی دی یه قرآن والا تقوگی خیده پا صحیح طریقه بانده. بس دا دو قسم خلق تی نبچ دی. چه پخپل خزان رسول دی زیتا تو قرآن او سنت پورا پا مطلبونو باندی پا احکامو باندی زن پوکڑه ناغت اشکال نشتا. زگا چه اگا قرآن کی دیر داسی زیونا معلوم کری چلاله بولې د توا د کړې ده باغې کې بیا د شخص زېری ان نحن نزلنا الذکر و ان له لحافظون. ګور الله ویخه مونږه دین را نازل کړی دی مونږ قران نازل کړی دی مونږه وحی نازل کړی دی ذکر دواړو ته کدا قرآن واحدا او کدا حدیث واحدا دی تا ذکر ہوئی او مونگ بے حفاظت کو اللہ عظیم واری غستی دا چی چری بام پدی کیا بندتا شک شبہ غلطی او خطائی نرازی زمواری غستی را چی ما دن نازل کردے دے زب حفاظت کوم سوال نه پیدا کیږي چې دې کې څوک د ځان نه سره او منډي دانش کې. د دې و دې تفی کرنو چې کله د یو کار وعده الله کړی دا د حفاظت او زمواری اغا غستدان بیا پتن کسنگ استا شک را آئے. چد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو یو خبرہ یو یو عمل آمون تداش سفارہ رسید لے دے کچا په کې سخپل کوشش کړی ناغت نه محدثینو داسې استه دي لکه د اولونه چې ویخته وباسي اول سپین دي او ویخته تور دي. نو په دې کې هم چا شک راځي چې روغي ا نظر کار کوي. یو یو سړی جدا کړی چې دا دروغجن دی د ده حافظه کمزورې ده د باندې ییر راځي بس هغه ته پله کړی دی چې یو یو حدیث یې داسې چاڼ کړی دی چانټی کړی ده چدا حدیث کمزور دی دا د پیغمبر نه نه دراغله هر چا چې ویل ځان له غاړه در نه کړی دا خدا د پیغمبر قول نه دی. او دا غیره پاره ډیر عالمی او دلیلونه مقرر کړی دي چې ګور اخکار خبره ده چې کله تا ووري دو چې چاوي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث راولا او قرآن سره مخامخ کا چی میڈیکل ولو کی خپل او پته ولګي لی باټری دا زبردست دا حدیث مقام متا ته معلوم شي چې دا څنګه دی څنګه دی مونږ وی هغه خلق ته بشک راځي چې هغه قران نه ویلې نه اورېدلې د صحیح عالم نه او په مطلب ځان نه پوکړې نو هغه ځان ټول پخړو بو کې سپینې وبوم پیجن دی شي او خړې وبوم پیجن دی شي کنه زورې اوسړې او دا غی ډیر مثالونه دي چې ډیر ښکارا پاری کې تاج د لولاک دی نو ته ځان چې خبره کړې ده ګوره چې چا کړې ده ولې د داسې شي پلار نه معلوم دا چا کړې خبره چې ضروري کنه هغه مشر نه معلوم چې دا چا کړې ده چرتا د عیسایانو په انجیل کې راغلي دي هغه خو انجیل سره هغه سکړي دي توبه توبه سی خواه هوا کنه نو دیتے حدیث ویلے دیکھا چلو لاکا لما خلقت الافلاکا دروغ اسی سوک نشی ویلے علیوی چی خواد دارو درمل پیوا چی اوزن ولا برابر کی سانچا کی راولی ناکہ سوک نا قبلی نوم بے قبلی چی الفاظ دیر مقفا دی دیر معقول حدیث دے چی پیغمبرہ کتما نوے پیدا کرے نما بدا دنیا اس نو پیدا کول دا استاد پارما پیدا کرے اسې جذمر یو سره د قران سره خوا کې تیر شوی یو د آیاتونو د الله رب العزت د عظمت یو ریذلی هغه به وی چې راځه خو زنه منم دغه قران ایس یو پانا ایس یو روکو ایس یو سورت د دین نه د خالی چې الله رب العزت وي چې مانه دي پیدا کړی زمکه او اسمانونه مگر د خپل حق د پاره زما حق دې په دې خلقو چې هغه پیژني ما خلقنا السما والارض وما بينهما الا بالحق دا خو ما بل سلام دی پیدا کړی له چې خلکو ته نسو جوړ کړو سو کوئی دا پیغمبر د مخه پیدا دی سو کوئی کې عیسی علیه السلام نو دنیا به نو پیدا کړی سو کوئی که علی نو نه خدای خپل خدای ته نو ښکارا کړی وګوره کار سو وای او پټې دې نشه دا څه ښکارا لکه د دنیا غلب پټ شي چرته په غله کو سبان دی بوار سم شي خود دین غل نشي پټې دی نو ته چې دا وای نو زاستا په خلی راضی چې دا قران خلو کوټي وګوره یو نظر په واچو چې هغه سو یو ته سوای چلای مازمک آسمان د خپل بندګۍ لپاره پیدا کړی دي ما د خپل وحدانیت لپاره پیدا کړی دي چې انسان دي تو ګوري نزل کې به زما لوی راشي زما عظمت راشي چې ډېر لوی ذات ته چې د څنګه جوړ کړی دي نو ادیرالنو لولا کی تن جوڑ کو نو لولا کی ابا پیغمبر لتاج پسر کے خدا یو منگوم تاج منو دان منو زادی سے جوڑ کڑی کم دے کی جوڑ کڑے دے قصور خار کی دا تاج جوڑ کڑے دے منگا آغا تاج منو چی قرآن و سنتوی لی چی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پا بانگ کی آواز رازی پا اقامت کی آواز رازی پا کلمہ کی آواز رازی چی عبادت کی مصروفی ندا بوئی چی محمد الرسول اللہ دا تاج دے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لولا کا کم دے ہو خو بس خبر ادا دا چی زلو کی دا خدای یرا نئی کنا ما اگا پارسو ور دانگی کانٹا ما انٹا نگوری بس ور دانگی پی خوا چی زلو کی دا خدای یرا نئی خوا دا غی زلو نو کی دا اللہ یرا نشتا اتا سو پی دو کا کی گئی چی استاز دے سنا دیا غست دے د جامع اصغر فارغ دے در تاجت نشتا خوچی خبری کئی نو خبری او تلا در خبری نئے معلوماتو کا در آغا وقت کلا صحابو زمانو تابعینو زمانو چرانا وا تیار پکې نو عبد الملک بادشاہ او اغي سره علماء راتلو کغي سره قدر وکنو فاغي پویدو چې دې خو زمون قدر نه پیژني خو مونږ د مشرانو قدر پیژنو چه بادشاہ با خوشکے نا دا بادشاہ مجلس بنا پری دے بولے دا ٹول ملک ڈوک بار داغ پلاس کے دے آو چه خبر اکی نو بس آبا خوری گی نو اسے نا چه غلطی ہو کیا تبایی ہو شی دے دا پارا برات لکا آگی با خوشا لے ہو کبا خپاو ویدا دا منگا فرض دی ځکه قیامت کې زمونږ نه تپوس کیږي چې امیر خو امیرو چې هغه یو غلطی کوله نو عالمه تا ته پته وه نو تا ولې د هغه اصلاح نه کوله تا له علم سلم حاضر کړی و نو امام زهري راغی دا لوی محدث دی تڑیرو صحابون شاگرد دے امام زہری اذا ٹولو محدثینو پہ اعتماد دے امام بخاری دیر تاغن حدیث روڑی اگر آگے عبد الملک سرکین آستو عبد الملک وی چی شکر دے چی را لے یو مسئلہ را پیخا دا ادا گڑ وڈ حدیث با شامیان وی شام اسم گڑ وڈ دے ہمیشہ دا غی حدیث بدا سوچے دا شک نو پاک نو امام زهری وی سم مسئلہ دا وی مسئلہ دا دا چی شامیان نیو حدیث بیانی او حدیث دا بیانی چی ارا یو سڑے دے چی اللہ والا د یو ملک مشری ورکړه بادشاہ کو صدر کو نو چونکه بوج په ډیر زیات دی نو کده هر سکین الله نیسی نا دده ګنا ته ګنا نه وای ځکه بادشاہ دی ډیر غټه ذمہاری ده نا خدا سے علمان نو کنا اغا علمون اٹول داغی مخی تپراتو دا سے امام زہری وی باطلون دا چا دا حدیث ندے دا چا کورس فکٹری لگو لے دا حدیث فکٹرے وی کنا او پکی جوڑی دا پخوارنگ فکٹرے وی کنا دا امام زهری او تووی چې ګوره دلیل واوره د حدیث صحت او ضعف ډډه او کوټلې به په دې معلومه چې قران ته مخامخ کې می ګوره زستا د حدیث قران ته مخامخ کومه د وګې نیسمه ا قران ته مخامخ کومه چې څه چل بوشي وګکې چې لیباټری او تاریخ پکې هم نشتا اوس د قران خدا سي کار نه دي دا غزا او دا میدان دغه تاریخونه خوني ولانه بولې زت سوره سواد کې د خپل یو باندې ذکر کوي چې هغه پیغمبروم دی او بادشاہ هم دی سمره مشهور هر سار سده داود علیہ السلام دا داود علیہ السلام چې د توالوت په لخر کې شامل شو او توالوت سره دا پریشانی وا چو دشمن ډیر مضبوط تے جالوت کافرانو بادشاہو بس اللہ را بولی زد دیل دا دیر غٹی باڑے ورکڑی دیر دا بردست طاقتونے ورکڑی چو جالوت خپل لخکر تعلانو کو چې تاسو کې نه تاسو نه خرابوم چې زمانه ونشي بیا و تاسو را پاسه او زه یوازې د توالوت مقابله لازم ده سره سړي خو 313 کسان دي دومره هغه په خپل طاقت باندې په خپل زور باندې په خپل ځواني باندې اداګه سور سره د اقتدار هم ډیر لوي نشو د اعلان کړو چې زما څنګه کېږم آرام کینه نو راحت له هغه په لای واړې ته نو خواته ته نو دا هغه سورې باندې تر رسیدو دومره خلک خدای باندې ور کړو خدا طاقت دو بنده پا لاس که نده دا غلبه و فتح دو بنده پا اختیار که نده دیو جنامیشه دو مومنانو آواز دو جهاد پا وقت که دو ای خواه چه خپل رب تا فریاد که چه رب بنا نو مومنانو دعا گفت دا اللہ نا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اے رب مونږ له صبر راکې زمونږ زړونه مضبوط کې زمونږ قدمونه مضبوط کې ځکه بادشاہ هم دومره مضبوط ته او لخرې هم ډېر زیات ته. سوال وکړه الله رب العزت وی چې ما ته خلواز کړ او ما ته فریاد وکم نو ما ولا فتح ورکړه فهزموهم باذن الله ویوالو. لیکن لوی کارنامه په کې چا وکړه وقتل داوود جالوت. داوود علیہ السلام وی توالوت تا چې بس د دنیا ته خلاصې جالوت داغه د لاس نه قتل شو او چې هغه قتل شنو بیا څوک نه ښکاری په میدان کې دغه هیره اعلان کړه په مخ باندې واتا الله الملک والحکمت وعلمه مما یشاء. هغه د آخرت مرتبه سکه چې داوود علیه السلام لا الله بادشاہی ورکړم علم ولا ورکم هنر ولا ورکم چې دنیا هغه وخت کې کوم اوچت هنر نو هغه الله ورکاوله. تر دې وجنه چې جالوت قتل کړي رلوې کارنامه وکړه کنه او توالوت اعلان کړو در قابل امیر اصول دي چې مشر قابلی الله دې موږ له قابل مشر راکې بیا ډوبل چاته جات نه ښه. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم دا اصول چې کله وا په جهاد کې یو موقع سخت وا یو قلاب سخت وا یو کلی با سختو نو اعلان بیوکو چه کسوک پا دیزا بانده ورلو نو چه سی واغستو نا بداغی اغا مونگا غنیمت کی نراولو کدا قلی فتحکلا کدا قلی فتحکو کدا قوم عرض چی اب داغا غلامانی و داغا وینزی بای او داغا نور اخانو اسوناو تا با داغ مالی نمال لالچ خوڑی رکھ ناکارا دکر اگر بیا خام خافت حاکی دا تو بود نو توالوت اعلانو کو اگر پوچ کار خوڑی خراب دے ابید دین انکی گی وی کچا دا جالوت قتل کو زبو تخپل بادشاہی پریدم زوال خپل لور ورکم هغه زما زومي نو داوود علیہ السلام وکړه بل چا خو نشو کوله سالو تو د بادشاہی پری خو دا ټول شرطونه او سره ومنل او چې کله دا وزیر هغه سليمان عليه السلام نو د ټولي دنیا بادشاہ شو داوود عليه السلام د ټولي دنیا نو او سليمان عليه السلام دا الله د ټولي دنیا بادشاہي ورک یو ذل قرنین او یو سليمان عليه السلام دا دوه په مسلمانانو کې هغه بادشاہانو چې ټولي دنیا بادشاہي کړی امام زهری وی عبد الملک تا چې داوود علیہ السلام پیغمبروم دی داوود علیہ السلام بادشاہ هم دی او الله رب العزت وته وی چې داوود ان جعلناک خلیفتن فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ته مونږه په دنیا کې خلیفہ جوړ کړی فیصلی کوا پا حق باندی دا خلق مینز کی ولا تتبع الهوا خواہشاتو پسلان ارشی باری دنیا تا اثرہ اونکی گواری خوا غٹا اونرے پکی اونکی گواری پلے اوپردے پکی اونکی گواری غریب او مالدار پکې ونه کې ګوره بما حق فیصله کاوه. ولی فیذلک عن سبیل الله کتا غلط فیصله وکړم نو گمراه بشی د صحیح لارې نه. اسوک چې گمراه کیږي د صحیح لارې نه دا غي د پر عذاب ډیر سخت دی. عبدالملک ته وی ته پیغمبر نه کنا اسی بادشاہ اے چې الله غته وی چې غلطی دی وکړه نو د عذاب نه نشي خلاصې دی نو ته څنګه خلاص شي چې هغه پیغمبر دی عظیم الشان هغه ته الله رب العزت وی چې سزا به عمومي کې چې غلطی دی وکړه نو عام بنده به ولې سزا نه عمومي دا چا ویلو چې بادشاہ کار سکی نو هغه ته ګنا نه شي ویلې نو هغه دا حدیث داس چانکړی دی تاسو او بالکل ز شک شوبه خبره ته نه استدا دا وهم د خلق ترازی چې وی عرب اس پته نه لګي سو کې او سوې سوک بل سوې د امامانو ځان له اختلاف ته او د خلق ځان له پاره مساله کې دا بسو کوئی خوې ډوبا دا ډوبا بزي مونږ وایو نه دوبا دا خدا وکارا کی دوبا بولی دی تا جدو مرا خواره شوی دی پیغمبرانو کلی دی صحابه کرامو کلی دی نو دا ادید پارا کلی دی اگر دوبا پخواوا دا یهودو نسواراو پوخ کی واس خوار سخکارا شو کم حدیث دی چه دا اگه حال نده معلوم چه دا قوی ده او که ضعیف ده کم راوی ده چه دا حال نده معلوم چه دا رشتی نده او که دروغ جن ده یو یه جدا کرده دا تا چاویلو دا او تا بخپلوم شک منه او خلقلوم ظلونو که شک ورزه او ظلم دا که چی مسلی تا دی زن را رسولی کنا دا دیر لوی ظلم کرده دی لایق نی دا دیزه اولاری لایق نی دا منبر اولاری لایق نی دا وعظ او دا نصیت خوتا پوس نشتنو دنیا تپوس شتا که او دنیای اداری تا یو انپل سره لړشي نو نشیتلې هلته به تنه تاسو کیږي چې ته تعلیم نکړې سور تعلیم نکړې او خیا سرټیفیکیټ او خیا کم ځای دې کړې دې تاسو شنو وته کوي نا کې ناستې شي هغه ناستې ته څوک نشي نپري دي و دې ځای لچ راځي نو داونه تاسو نشته رخه چې پټکي وو یو دیار لسګزا او ته لې ولا ګول په وختو باندې ارشل الله خپل مناسب علاج پیدا کړی کنه سترګو لري انج پیدا کړی راهون له تنداسه پیدا کړی دا ویختو لیا ده شالشم و تشل پیدا کری دی ناسه دیر نو بس اگه دا پدر اشی بانده پورا ده کنخا دل تا خونن مسلح وانده بلس دا پوست نشتا خود دی تا پوست ده چه آواز خوگ ده منبر پی ڈک کاری یه سلیت پریم ره تا سوک نشیت لی اپا گروسای نشی که ناسته سوچ دا آغا نا تپوس نیشوی مطالبه نیشوی او دا آغا پورا چکپ نیشوی آو خودین دا سه حد تورا سیده چه بس هر څوک راځي نو هغه لایق دی او قابل دی او ډیر خسړې دی. توبه توبه. او حدیث کی راضی چې قیامت کې به د هر فن جدا جدا وختي اول به یو حساب کتابي بیا بل حساب کتابي بیا بل حساب کتابي لومبه حساب کتاب به د عقیدې کیږي هر بندا چې ستا عقیده څنګه وا ستا پا اللہ باندے اعتماد برابر ہو ستا دنیا کی پا اللہ باندے توکل ہو کنچر تا بگٹا ونا پا بوٹی موٹی او پا تاوید او پا تارا او پا او پیرا او پا شیطان باندے رنبے سوال بات حساب کتاب براقیدی کی پا قائدو کی بیا اور پسی نور بھئی چیز قیامت پا حق کے دے سوی پیغمبر پا حق کے دے سوی کتابونو په حق کې دسوي د ملایکو په حق کې ال تدیر تفصیلی سوال جواب دي د قبر دا ډیر مختصر دي بیا ور پسې د اعمالو نو په اعمالو کې ولوم به تاسو د منځ کېږي چا خو باړو کړې نه و ال تک الله سره دانشي ویلې چې الله لکه دلته چې وته وای کنه موږ مانځو توسګار یو خبره کوي موږ ځان له روزي پیدا کوو خو ته به پیدا کوي ته چې نوې نو دا چا پیدا کوله اته بیا هم نه روزي وې زمره کمزورې حوصله ذهن څوک بداسي چاري وړو څوک بداسي چکړي وې منځونه وېکړي الله رب العزت بہت وی ملائکه ته چوغوره چې پورې کړې وکړه دا نه کې پکې کړې وې چې او کړې ځو نه کړې ځو کړې درې نه کړې وګوره نو خامخا داسې پکې چې دا ری په مانځ کې ونیم غلطي آئی پینځه وخت او پوره مونږی نه کړې یا برکاتونو کې څه کمې راغلې یا پوښیوی نه یا به ایرشیوی نل ډېر مهربان دی ډېر رحیم او کریم ذات ته نو ملایکو تبوی تلوار مکو وګورای چې د سیوا سنفل او سنت کړی دی وګوره وګوره اخوار سلی کلی دی کنه نو چې کلی نو الله رب العزت وو ته وی چې د دینه پوره کې د دینه پوره کې دا نفل لاغه په ځای کې دی او سبه دا سنت لاغه په ځای کې دی چې څومره کمې ده نو پوره کې نو کو پوره شه هډې راخه ده چې هغه فرض نه کړی نو نفل به کوم ځای کړی اګه کړی نو څنګه وکړی مونږ ډیر په دې باندې زور لګاو چې وره کدا عمل قبل ذل وای نو زه خبره مې راوې لقد کان لکم فی رسول الله اسوۃ حسنہ دا ډیر خیال ساته چې عمل کوین په طریقه د پیغمبر یې کوین بس به نور تاسو مو کوین هغه عمل تلګ مو وای هغه عمل تاسو پک مو ګورې ګورې ځکه نبی علیہ السلام ویلو چې هغه فرض سکه هغه واجب سکه چې رکعات الفجر خیر من الدنيا وما فيها صرف دا درکات سنت د سحر خو چې په سنت طریقه ذکرې در دنیا او د مافیه نه بهتر دی خیر من الدنیا او مافیه سو کتاب کولی شي دنیا او د مافیه دا دو رکات تینا بہتر دی دا ټول دنیا سچ پدی کی دی دا رضی دو رکات و سنت و قیمت نشی پورا کولے دا سحر یو ادا آسان دے خدا ٹک ٹوکے گران دے عمل آسان دے خوز دا خبر دے چی پیغمبر سنگا کڑے اگا سے بے کہے اگا سنت کور کڑی دی او ډیر مختصری کڑی دی پاول رکات کی قل یا ایو الکافرون پدویم رکات کی قل هو اللہ واحد اسم راسان یا پاول کی قل سورہ فلق او دویم کی سورہ ناس تم راسان حکور گو رکھا اصنی جی تو جماعت تراشو برجے صحیح کہے او دیوال تاو دریگی بیار عمل خراب کرن لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة او کدار وسر اکڑو چکل سنت اکڑل او خلائی منزتا پینزمین تای کار سو رئی ندا سنرد اوہا او خیل اثر تکی دا لب دا پیغمبر کلیو دیر خون باو کی دیر حسن بابا کی پیدا شی دیر برکت بابا کی را شی ولی ار عمل کی برکت پا سنت رازی اوز آدمون گا بد قسمتی نو مون باندی خویان آوقتی چراشو نو جمع اولاری نو کورم نیکلی نو دلتے سکولی تک دام نبی علیہ السلام ویلی چی ازا اقیمت الصلاة فلا صلاة الا المکتوبة کل چی جمع ادری گی بیا بالمن نشتے دا فرد منزیم نشتا چی اصال خام خاخ پل طبیعت کئی دیتا او پل خواہش ہوئی ناخو نقبلی گا ناخو تدی سنت سمر اچت مقام و عطا خراب کرو ولی و سنت دیو نکلو چی نبی علیہ السلام کور کلیو بیار آگلیو دا غزی سمرا چی دا عملونو دا منزونونا مخ کی دیو رستو دی مخ کی ورستو دا ټول دا غز کور عبادت تی و منز دی اویلی امت تا هم چی امتا دا کورونونا قبرونو ما جوڑاوی دا قبرونو کی من نکی گی مقبرہ کی من نکی گی تاسو د کورونه مقبره جوړ کړی ده نه یوه زنانه به کور کې مونږ کوي نه د ناری نه بغیر د فرض نه کا په سنت دی که واجب دی که نفل دی اب کور کوي سمرا حدیث دی او خاص بخاری ذکر کوي حضرت عائشہ صدیقہ نا او د بلی بی بی د پیغمبر نا سمره جی زګاری حال بیانې د پیغمبر د شپې د مانزو حضرت عائشہ صدیقہ وی جنبی علیہ السلام با منز کا د شپې ازا مخه تا پرتام کنه مخه تام لستم بخاری کی دا الفاظ راضی کل جنازہ تے لکہ جنازہ چی پراتی ہوئی اگر پدی پروانو کنا چکل نبی علیہ السلام با سجدے لراتا نما بخپی غزولی دا سجدے زیبن اونو فغمزنیم مالب ہے خپوس کنڈلا فقبست رجلی ما بخپی راغن ڈکلی نو اگر با سجدہ اکڑا چې بیا به درې زنه دا خو ډېر وګدره کاتو نو مال بیا خوب راغلو بیا مخ به وځول نو بیا عذر بیانې چې دا ولي نبی علیہ السلام چې دا ځای درې ته نو ځای به بدل کړو لکوټی رستو شوي به وي هغه وخت کې پکورنو کې رڼا نه وکړه دیو نه وکړه غریبي وکړه ډېر غریبي کرناوی نو هغه بولی دا زه او درې دو چې مخه ته زما خپې دي خو تیار و چې هغه راته سجدي لرنو الله او پوښو نو ما بخبره راځي. نو کله دې زمانه یو شریف انسان وکنه لکه دا جمعتونو کې چې شرفا دي پټکی والی دي تسبیح وسره دي سبحان الله سبحان الله نذیب وی چې جمعات ته ولې ناراضي لوی زیده رنام پکشتا ورسوم پکشتا چې بدغت تور تیار کې مونږ کینو دا جمعات ته ولې ناراضي وای نه د جمعات مون نه دي جمعات د فرض د پار جوړ شي بابا چې فرض مونږ کی بیا دا ناس تم نشتا تبرست ګوري اقطارونه و ناس دی اصل زه کنه دومره نه خبر د خپل دین نه او بیا خاص کر د مانځنه چې نبی علیہ السلام دا مون څنګه کړه تاسو چې سلام به وګرځاو بیا په جمعات کې د سترګو په ښکار سوګنو وسوم ډیر خلق ندی وی وګورای سنت نکي یرا خو یا بس کسي ولي ضروغ وې تو سره لړ شه کنه کور ته ها چېږي سنت کوي او کنه کوي پاغي ضروغ وې ها دا ناشته نشته دا صرف د فرض مانده د پار جوړ شوی دغه سید هغه ویتر داغه دروازه سنت داغه شپې نه فل دا ټول په دغه کور کې کړی دي هر بیبي حال بیانې چې نبی له سلام د شپې پاسې ده یو مشک زړاندو کولر خونه یا کنه انا داسې تنظیماتو داغه خلوبې پرانست معمولی غونتی او دس بیو کو دیر پی احتیاط سرا اگی پران دازہ کری دا چی نبی علیہ السلام با پیو کلو باندی او دس کاؤ او پسلور باندی بے غسل کاؤ یارو پینزدی شی دا سی اندازہ دا کلی زیاد کری کنا پانچ کلو تا دا داغ دا غسل بوی او یو کلو باندې او داس یا سړو ابي ویلو چې داس او داسو کې کنه هغه کې والله نور واچي هغه کې والله رڼا واچي هغه کې والله دومره خیر او برکت واچي چې هم به روح خوشاله شي هم به بدن د څه لپاره کړی هو دې لپاره چې دا زما امت زما په طریقه باندې کار کوي کنه او بو اړول کې خو پیدا نشتا اشلپا شلپا او دس نکی جمع ادری داو اشوا اده ناست پا دوچا بانده تا دیر پا گران برا دی چه عمل پا سنت راشی عمل پا سنت طریقه بانده راشی او دی که دمرا برکت تی چه کل توحید و سنت دیو بنده زلط راگه دیو بنده کور تراگه دیو بنده محلی تراگه دیو قوم کلی تراگه اگی بیو بل سرداسی لکا سکرونا دم رہ بیو بل سر محبتی دم رہ بیو بل سر الفتی دا علامہ دا کنا تا اللہوی والف بین قلوبهم دا اللہ دا صحابو میند کی منا محبت واچو لو انفقتا ما فی الارض جمیعا ما لفتا بین قلوبیم اے پیغمبر کتا دا طول دنیا دا مال دولت خرج کرے وے دا دید پارا چی دی مرگرو میند کی منا پیدا کوم محبت پیدا کوم کلو لیو قسم طعام کلو بل قسم طعام چه دی میند کی منہ پیدا شنو ما اللفتا اللہ وینا داستا کار نا دا خوزما کار دی دا مینا و محبت دا اچوم دا غی خلقو ظلونو کی چغی کی دا اللہ توحید راشی او سنت تا پیغمبر راشی ناغی با یو بل سر رون شی یو بل سر بخواگ شی اجدانی کنا نوی زنتا مسلمانان وی زنتا بکی عالمان وی زنتا بکی تابید سنت وی او منز با نکی دلتا زن لبا جماعت جوڑا گی کوٹرگاٹ با جوڑ کی اب آگے کی با ٹریننگ کی گی کل یو وقت بانگویلے کل بل وقت بانگویلے او کل خطبہ پلو سپکر کی ویلے کل اولی داغی ازین ار وقت بدلی گی را بدلی شکر دی چیزا مونگ دا پزے اولار دے چیزا نا بدلی گی اداغی غفنن با یو کار کئی نو سبا و بل کار کئی ننی وی پکی پولار خطبہ وی بل رضی پناستے وی او بل رضی پکی پردو کی وی دا نوی نوی خبری چی طبیعت او غوار دا دین ندے دیو جن داغی پزرنو کی نبریلی سرطا سبشتا اگر پسر چرے رضی ندے کڑے نشی سرا نر بل بیدی نسرا پا دی معاہدین پوری انخطی دی دیمون نکی گی ہوئی بس وہ ایدہ استادا چی کی گی اندگاڑی گا زکا چی تا دخر پا لکے پاس روان ہے او دعوی دا علم کے دا دیولی پا دین پورٹو کے شورو کلے دا دین دا سی شیو چی تبا دا دی خدمت کے ہو تبا دا دی اقامت کے ہو دا تا تا محتاج دے دا اللہ نخواہ دا امینہ و محبت ذکر نشتر چی اسی پخلی بان توحید و سنت تے توحید و سنت تے او حدیث تے او اہل حدیث دے لیکن تو اگی سر خبری ولی نکے تو خب ہوئی کہ جنن پا دنیا کے معاہدین سوک دی تاکم سٹکی دکڑی دا غینا دی دکڑی دی تاکم عقیدہ صحیح کڑی دا غینا صحیح کڑی دا تام کا قرآن دکڑی دے او درسو نیکے نو دا غینا کہے نو دا شاکے و تولی دا برن و تولی گوری دا بد بد و تولی گوری دا تاسی مطلب داری چی نور سو مطلب دی دخوا نو دا دید پاروائی چی سنت کی جدا خون دے توحید کی جدا خون دے و علی چی یو سڑے پا مطلب پوئی شیخا او یو سیری پیخی دی نو اگا توحید و سنت ندے اگی با دقا سی خپلو مرگرو سر تعصب ساتی دا خپلو نو جماعت جدا کئی دا علیکا خوچ علم نئی نو بس چار سی اکڑو نو کئی با دا خو علم دی چی سڑے کانٹرول کڑے دے چھو دا اکی من نکی کی پیغمبر وی چکم جماعت روس تو جوڑ شو دبانی اتے پوجہ باندی ناغی کی من نکی گی خلق آئے او سڑیوی پڑی ران من نکی ما خوکو آگا کی دو چاوی چی نکی داغا منزو ندی خوا اللہ رب العزت پناہ را کی واخر دعوانا الحمد